أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مخکنا الله جل جلاله قوم سبب باندې چې کوم نعمتونه ذکر کړیو نو داغه تذکرہ کوله چې باغی کې د یو ډیم تذکرہ هم شو چې هغه ته ډیم د صد معارب وای معارب علاقه کې او صنعا چې د دې مشهور علاقه ده دار الخلافه د هغه سره درې مرحله کې او دا غټ ډیم او شپېته میټره مختلف تاریخونو د دېغه اندازم لیکلی دا چې دا دومره قبل مسیحو د عیسی علی السلام نه مخکې 960 قبل مسیحو خدا ټول تاریخی اندازې دي. یو په دې باندې دغه نعمتو نن الله بل نعمت ذکر کوي اغه د الله وي مونږ ګرځول په مابین د دوی کې د دا کومې سباو د دوی علاقې کې وبین القرلتی او په مزد اغه کلو کې الٹی بارکنا فیها چې مونږ په کې برکت هره قران ظاهرتن کلی ښکارا متصل لاله سره نو دی بدلو شام ته بددی تګ را تګو دی خو په یمن کې او یمن او شام لګې دلی دی او بل سره د تجارت په بنیاد باندې دی به شام تم تل راتل نو الله جل جلاله دی ته اسانه کړی و د دې دا کل شو او دا غرنګي چې کم برکت وال کلی د شام علاقې وی داغي کلی دی ته بایتل نه د دې په مز مز کې چې کوم لارو نخکارخ کارکلیو دی لار یو طرف تا بل طرف تا نو دی تبا دو توخی ضرورتم نراتا دا دی کلی ناغا کلی تتلی بازار کې خوراک مراک کلی بل کلی تتلی نو آسانی وا زکا اللہ برمی وقدر نافی اصیر او منگا اندازه کلی و پا آغی کی سفر الله تعالی نعمتون پیدا کلی و خلق آبادو او سفر ګران کار دی کې تاسو مین نار دی د اور ټوکړه نو الله جل جلاله دا سه اندازې سره خلک آباد کړو چې دی ته اسانی و اندازې سره سفر او الله وې سیرو مونږ ویلو دی ته چې سیرو بیا تاسو سفر کوي په دغه کلو کې لیالی د شپېم کوي وایې من درځي امینین فرامن نو جیو د سفر سفر مشکک یو بل طرف ته ډاکوانی نو ګران کار نه سفر سیزن له دور ټوکړه د جبل طرف ته کیه من نه ډاکوانو د غلو خطرې نو بیا نور نقصانی نه لاو ان دغه شینو درې والا خبرې به کی اسانه وي توشي موشي ته ضرورت نو کلی نږدې نږدې سفر ګران نو زکه سفر الله تعالی کلی پیدا کړو نو اسانه سره کېده درزم کېده د شپې هم کېده او بل طرف ته پر خطر لارم نه و پورا من لار و کې د شپې به سفر کوم خطرات نه و کې درزم به سفر کوم نو خطرات نو الله د دې غاس پارم اسان کړو سہولت وته الله ور کړو نور پسې الله جل جلاله د دې جنا شکر بیان کې فقالو دی وي ربنا ای رب زمونگا باعد بین اسپارنا لریوال راوالی زمونگ دی سپرنو پا مسکر اسنی زدین زدین کلی شاڑی علاقی اغیقی روانو دای په خپل باندې وي بعضی وی لسان حال سره وی لسان قال سره وي د دینو نعمت ښکارنه شکر وکړه چې الله لري والے پیدا کړ وظلم انفسهم الله وی ځان باندې ظلم کفر مقابل طرف ته ناشکری وکړه چې کوم نعمت الله سہولت الله ورکړو نو هغه نه تنگ شو سړی چې مسجد کنا روټه ډیرې نو دې پکې بیا لاس پکې وای یا غوخه ډیرې نو بیا پکې هغه کې لاس وینې شکرې وندګې یا چاول ډیرې نو بیا پکې پټو په ذکر زی اچاول سه ته یې راته خبر ده اندال نعمتونه چې سیواشي نو بیا نه شکرې کوي نو دې ته الله نعمت ورکړو دې نه شکرې وړه یا الله لري والي راولي چې لري شنو د شپې سفرم ګران شو ځنګلونه بشي چلری شنو امنم لاړو چلری شنو بیا وزن سره توشمل خطرات عمر وړاندې شو الله پرمای ظلمو انفسهم وزن باندې ظلم خبر ده دل فجعلناهم احاديث الله وي کوپر عمر سره نو کوپر عمر سره نو الله وي موږ سره داسې کارو کو فجعلناهم احاديث موږ ورزلای کسی د عبرت اوس خلک کیسه کوي نو موږ کیسه کو کنه کو کومه سبا داسې تر قیامت پورې به خلک کسی کوي چې داسې کاري الله پیدا سي نعمتونو کړو دا ز سپيره خلکو چې دا الله نعمتونو ټوکراو کړو او په ځای در حد باندې مشکت وغو ته څنګه چې بني اسرائيل ویلو خبر ده تعالی دا خوراکونه مونږ له دال په کار دي مونږ له مسور په کار دي خبر ده تعالی دا شي زونه په کار دي ندی هم د بني اسرائيل او کارو کو الله تعالی فرمای ما وسرم دا ذکرو کو چې فجعلناهم احاديثا دیو ګرځول ما هغه کسی د عبرت خبره بس ته شي خبره می ګرځول نبدی سر عرب مثال ور گئی عرب وی تفرق القوم مذاهب سبا یا ایدیس ایادی سبا یا خلق خدا سے گڑ وڈ شو خلق جتا گڑ وڈ شو نئی ویدیو خدا سے تتر بیتر شو لکا سنگ چی سبا اللہ تلا تتر بیتر کڑیو خوارا وارا کڑیو خبر دان دال فجالنا هم حدیث هم ازقنا هم اللہ وی مک ٹکڑی ٹکڑی کل دی ریزا ریزا مکلو کل ممزکین پا پورا ریزا کولو سر پا پورا ٹکڑے ٹکڑے کولو سر ایدر یوز بلز طول منتشر شو دردی پوری دا اوس و حضرج مشوری کبیلی دا مدینی دی بیا مدینی ترالا دا دا کحتان دی کحتانی دی یمنی دی نبی علیہ السلام صحابه دی ارسر بیورکو دا غزی خلق غسان علی جفنا شام ترلل ازد کبیلی والا عمان ترلل خوزا تهامت لړل مختلف ګډ وډ شو بس تر بتر شو الله فرمایي ومزکناهم امون ریزر ایزه کړ دی لرا په پورا ریزه کول سره ان فی ذالک ټوټه ټوکلا کول سره اذ الت عدلت شو ان فی ذالک الایات الله فرمایي یقینا په دې کې الایات خامہ دلائل په کیسه د سبا کې د دې په دی ناشکرای کې دلائل دی لکل صبرن د هر انسان لپاره چې هغه کې صبر او شکر نه ډیر شکر کوونکی ډیر صبر پکې او ډیر شکر کوونکی نو صبر مې ته ویلو صبر نفس راټینګول دی الله نعمت راکړې په شکر راټینګا اوره انده لگا الله نعمت درکړې نه شکرانه او ساده الله نعمت درکړې دې دا په طاعت باندې نفس راټینګا مصیبت راغې نو نفس دې سګه راټینګ کا نفس د ناپرمانه نو ساده نو صبر منه کول دی په وخت د مصیبت کې منه کول په وخت د طاعت کې راټینګ کول په وخت د نعمت کې ناشکرانه سکول بچ کول صابر انسان د پر الله ډیر صبر کوون کې او شکور اند پر د شکور چې کوم د الله د نعمتونو شکریا وباس نو شکر تاسو د ماویل شکر اکل مرتبه راځین انسان کم سے کم نعمت د منعم وګڼي د الله طرفه وګڼي صحیح ده او بیا دا چې هغه نعمت هغه استعمال کې هغه چې څنګه وي دا خبره ومني دا کامل مرتبه شکر د زړه نه ومني او په لاس باندې د هغه اظهار وکي په عمل کې د هغه اظهار وکي الله پرمحي بده کې صبر انسان لپاره چې کم نفس راټینګي او کم د نعمتونو شکر او باسي الله نعمت ورکړي دغه پر ډېر لوی عبرت ده چې د نه شکر یو کوه کزن نه شکر یو کوم نو الله به داسې کارو د به صبر وکړه صبر یو نکو نعمت برداشت نکو خبر ده تعالی نفس راټینګ نکو نو که زه به صبر وکم نو ما سره بمدا سکارو شي مؤمن له صبر او شکر پکار دی. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام پر مې عجب الامر المؤمن، عجیب شان دی د مؤمن د عمل. او الله جل جلاله دا څه فیصله اچې د پرنده کړي لکه مؤمن د پاره چې کړي. او بیا پر مې نسبت سره شکر کچری دتا حالت رسی دې پاګې باندې شکر وباسي کانه فکان خیر الله دا پر ډېر بهتر شو. شکر څه شي نعمت به سیوا شي نعمت برقرار پاتې شي. او وین اصابت ضرر او کده ته مصیبت او تکلیف ورسېره نو صبر بیا دې سو کی صبر وکي نو صبر سره الله جل جلال هده ته بغیر حساب ثواب ورکي الله خپل معیت ورکي فکان خیر الله دا مل څه شو بهتر شو. ها حالت راضی دام د مؤمن لپاره خیر دی او چې باغې شکر کې بد حالت راضی دام د مؤمن لپاره خیر دی چې بری باندې څه کوي صبر کوي. ولقد صدق عليهم ابلیس ظننا الله پرمای تحقیق سره رښتینه کا تصدیق کو پدی باندې ابلیس ظننه د خپل ګمان هغه به صادق کو شیطان سو ګمان کړو اتم سی بار کی تیر شو شیطان چې کله مهلت واغست الله نمد مهلت راګا ترس تر پاسې دو پوری قیامت پوری مهلت ته ملو شو تر پاسې دو پوری لایو می واسو شیطان قسم کو په بما هوې تني لا قدن لهم صراط المستقيم یا لستا په صفت دی غو امری قسم دی ته بلین غلار کی کینم ثم لا تینهم من بین ایدیهم بیا به مخ کین حمله کوم په دی بنی ادم باندې ومن خلفهم او د شانه وان ایمانهم د قص اخی طرفنا خی طرفن وان شمالهم د قص طرفن ولا تجد اكثرهم شاكرين او تب اکثر د خپل بندگانو کې شکر گزار نه وي. خبر ده تعالی شیطان ویلو اکثر وستا شکر گزار نه. الله فرمای ابلیس خپل ګمان صادق کو فتبعوه دا خلق د شیطان تابع شه دا خبره ومنله الا فريق من المؤمنين مگر یو ډله د مؤمنانو هغه په اطاعت په الله باندې د شکر په الله باندې په شکر د الله باندې اغی ثابت قدم دی اغی د شیطان اتباع نه کوي د شیطان خبره اغه نه مني. وما كان له عليهم من سلطان الله پرمای نشته د شیطان د پر عالم پر خلکو باندې من سلطان ستاقت زور او طاقت د شیطان نشي. خبر ده انده لگ شیطان صرف ساجي وسوسه ساجي ا مشهور واقعه دا سوري دي لیکن شیطان سړی شیطان لري کنه ته ټول اس خلک جنگي غوي دا ځنه جام ممتازه ته زه غته صرف اشاره کوم وته وی راجا نا مشهور واقعه یو کس واغ سره پښو وا انو په دیوال باندې سکه بین مبین راخ کو پاغه باندې چرمخه کې نهستا پښو پر منډکله پښو باندې دکاندار سپیر منډک خبر ده تعالی بس دوسره پښو وا هغه سره سپه بس یو دواله اون خلل. خبر ده تعالی هغه ته ما ګور په دیوال باندې لون ته کې بین راخ کو مچو لراغه چرمخه ورلاله پښو را لچ چا پیر وړو ګسر وړو دکاندار سپه پر هغه د پښو خوړه. خبر ده تعالی اغه چې کوم راغله دکان ته غس په وښته نو بس غوبل جوړ شو. خبر ځان ترازی نغه دې زو غسر په اشاره کوم دی ته شیطان مستقل طاقت نه چلیږي هغه صرف ساجي وسوسه ساجي نور کاروي سو کوي انسان محترم کوي. خبر ځان ته اغه ته صرف لار سه کوي سمي اغه مستقل مرکز زمو خوا کې خنیر دی شیطان سر د تخکم ځای لګیری پرې نیر باندې لګیږي خیبنه درلا او بو ځای باندې تشکیل نه کوي څنګه دبليو والے تشکیل کوي دبليو والے مثلا تشکیل کوي د کال نو غي مسره ول شیطان تشکیل کوي کال تشکیل کوي خبر ده انده لګا کای سلوی خرذل شیطانان مسوي هر انسان په ذکر دي دلته یې سار پټی لزینو غلم یو بو باندې تخ لګیدلې مازیګر کې کا پیارستو کارګزاري و رہی. خبر ده انده راځي حدیث پاک کې راځي تخې لګولي ویلي بیا درست کارګزاري وي تاسو کړو تاسو کړو ټول په دې تشکیل کې کوڅو پټي ته ځالته نه پری کوڅو جمعه ته ځالته مازیګر کې بیا کارګزار یو ماده وکړو بل چې کوم وي ما خزہ خاون جدا او می جنگو خبره حدیث کې راځي غنه سکی ویل تزم هوغه سره ګړ بړو کې رپاسي وتا تاو یې سم کارو خبر ځان تراله نو وما کان له علیهم من سلطان الله وی شیطان په دې خلکو باندې تسلط زور نه چلی صرف او دومره تسلیط ته الله الا لنعلم دومره تسلیط ته چې په دې سره مونږ معلوم کو جدا کو عملی طور نو لنعلم مطلب نه چې الله معلوم کی لیکن الله په علم کې مخ کې نشته چې سو کو خیرت منی او سو کو خیرت او دلته امتیاز مراد دی عملی طور ظاهر شي ځکه صرف الله په خپل علم باندې خصوصا جزا نه ورګي یا الله ته د مخ کې نه معلوم دي جنتیان به جنت ته لګلو جهنميان به دلته مراد تمیز عملی دی دنیا کې جدا شي چې څوک اخرت مني او څوک اخرت کې څه کوي شک کوي خبر ده تعالی زکه دارو مدار د جزا دا د انسان په عمل او کېده باندې د الله په علم باندې صرف نه د الله په علم کې هم معلوم دي خبر ده تعالی الا لنعلم الله چې معلوم کو یعنی جدا کو په دنیا کې دورم په شیطان مسلط کړي چې دا پته ولګي چې معلوم کو جدا کو یعنی مناسو یو من بالاخره چې ایمان لري خیرت باندې جدای ګره چانه ممن دا چانه هو منها چې دا انسان من هدا د خیرت نه په شک کې نفس کړي په شک کې شکی او غیر شکی جدا کو دا خیرت منون کې او غیر منون کې سکو شیطان دې لپاره سره ادا د شیطان د تسلیط حکمت الله ذکر شیطان دې لپاره مسلط دی چکه ما خیرت منی حکم نه منی دا دیو بل نسشي جدا شي کوم الله منی حکم الله نه منی عملی طور جدا شي چکه منی الله باغی تا یعنی ثواب ور کیو چکه نه منی ته بس ور کی عذاب ور کیو ربک علی کل شین حفیظ وربک او پالون کستا جره پیغمبر علی کل شین بار یوشه بن حفیظ ساتون کړي نو دا اعمال هم الله ساتي پدیم الله ساتون کړي محفوظ کړي دي ټول ته بدل ور کی سو خیرت منی غی ته بم ور کی او سوک نه منی اوی ته بس سزا ور کی نو بهر حال دا د کومې سبا هغه واقعیا وا او په دې کې لوی عبرت انسان له صبر او شکر په کار دی صبر شکر بهترین شی دی اځې مغاټه خبره نعمت برداشت کول په کار دی بعد ټیم کې انسان نعمت برداشت کولې هغه نشي او څوک چې نعمت الله ورکړي او دې وسره لبه کې استهزاء کوي الټا داګه د زوال کوشش کوي الله به تی واخلي او الله به سردا سي کارو کی چې د خلکو په پاره به عبرت وګرځي لکه څنګه چې الله جل جلاله دوی د خلکو لپاره سو ګرځول عبرت هغه وګرځول وجعلنا بينهم الله ومن ګرځول وا په مسجد دوی کې وا بین القرى التي وما بين ذاكل کی بارکنا فيها وبين القرى التي وبمزدا كله کې بارکنا فيها چې موږ برکت وغه کې نشم بهترین سر سبد لکده پکې ونی دي انبیا ولا لکده د نیکانو خلکو زیاده نو مونګر زول او پمزد دیو داغه کې قران ظاهرتن کلیخ کارا متصل لاره سرا وقدرنا فی السر الله یوم انداز کړي وا پیا پاغه کې سرا سفر لرا چا سن سره ته کېدو ان الله نعمتونه پیدا کړن خلک لته آباد شو زی پز الله مونږ ویلو سیرو تاسو سفر کوئی فیها پدی کلو کی لیالیا و ایامن لیالیا پشپو کی و ایامن و پرازو کی آمینین پا حالت دا من کی تاسو با من کی پورا من بین نفقالو فزدیوی ربنا ای پالون کی ازمونگا باید بیننا و باید بین اسپارنا باید لری والی را ولا بین اسپارنا پا مزد سفرون زمون که و ظلمو الفسا و مهدی ظلمو که پزانو نخبلو تمنا ده زوال ده نعمتی اوگلا نا شکری فجعلنا اوم اللاوی پس منگ دیو گرزول حادیثا کسی ده عبرت خبری تش خبری کسی و مزقنا اوم اللاوی منگ دی ریز ریز اکلو کل ممزقین پا پورا ریز اکولو سرا خوارم وارکن کلو پا پورا خوارولو سرا ان فی ذلک یقین الفد کی آیات خام خادلائل دی لکل صبر اند پر در ډیر صبر ناک انسان شکور ډیر شکر کون کی ولقد صدق و تحقیق سر رشتیا کالیم پدی باندی ابلیس و شیطان ظنهو خپل گمان لرا فتبعوهو دی خلق و اتباعو قلد شیطان الا فریق من المؤمنین مگر یو ډلا د مؤمنانو ثابت په توحید دی شیطان اتباع نکی وما كان له نشت دی شیطان دا پرالیم دوی باندی من سلطان سزورو ستسلط مضبوط الا مگر دومره تسلط الله فرمایلین عالم چې موږ معلوم کو دغه په ذریعہ جدا کو منا سوګیو منو بل اخره چې مان لري په اخرت باندې جدای کو ممن دا چانا هو اچ دا کس من د قیامت نا یادې بار کې وشکن پشک دې شیطان وسوسه قیامت کله راغله ډیر خلک خبر نه درک قیامت به مضبوط منی که سلور ان شک دی پیدا شي ایمان نیم لړو نکاح نیم لړو و رب کا پالون کې ستاچ دی علا کل شین پر یو شی باندې حفیظن حفاظت کوون کې دی ساتون کې دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول الله والسلام علی رسول الله محمد والی وصحبه اجمعین الله سبحانه فطرات نصیب الله خیر برکت کل نعمتونو قدر را نصیب کی الله نعمتون د زوال نه مساتی الله پای باندې شکر را نصیب کی نه شکر نه مساتی صبر را نصیب کی به صبر نه مساتی شیطان اتبانو مساتی الله ته موږ محبوس کی خپل حصار کی موږ والی الله زموږ لپاره حفاظت کوونکی شو صلی